Pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej całej naprzód! Prosto z frontu walki o wolność. Witam was serdecznie w kolejnym bojowym skrzydle kontestacji. Prowadzi je Mariusz, to jest ja. A kontestacja jest w zasadzie jedynym wolnościowym radiem w Polsce, promującą wspaniałe idee i składającym się ze wspaniałych ludzi. Wiele zawdzięczam tej stacji i bez dwóch zdań wiele się tutaj nauczyłem. Mimo bojowego charakteru mojej audycji, jak najbardziej doceniam pozytywną stronę kontestacji. Pozytywizm, promowanie myślenia, promowanie postawy przedsiębiorczej. Jest to i to, co mnie leży na sercu. A z drugiej strony, jako człowiek z mentalnością niewolniczą, nie mogę popierać takiego gównianego zachowania, które polega na gnojeniu wszystkich wokół. Na tym, że karze się ludzi za to, że idą sobie ulicą. Idzie sobie człowiek ulicą, a ja pana aresztuję, bo mi się nie podoba, że nie wiem, pan ma klamrę od paska, którą można użyć jako kastet. Nieważne, że pan to kupował jako pasek. Mówiąc krótko, absolutnie nie mam zamiaru szanować obecnie panującego prawa, bo jeżeli w jednym prawie jest kara więzienia za, powiedzmy, nie wiem, zabójstwo z premedytacją i w tym samym prawie jest kara grzywny, bo tam więzienia również w zastępstwie za takie pierdoły typu niezapłacenie mandatu za to, że się ścięło drzewo na swojej własnej posesji, które się samemu posadziło. Tudzież, że można równie dobrze przez niefrasobliwość i niekumatość sędziego trafić do więzienia, nie mam zamiaru szanować całości prawa, a nie tylko jego fragmentów. Gdy słyszę ludzi, którzy mówią mi takie rzeczy jak no, takie jest prawo, no to sorry, ale pan jesteś idiotą? Co znaczy takie jest prawo? Znaczy jakie? Że jest do dupy, to mam je szanować, bo takie jest? Jak w prawie będzie, że trzeba Żydów gazować, to mam gazować Żydów, bo takie jest prawo, no nie? No ja wiem, że są ludzie z takim podejściem, że no prawo jest prawo, ale ja to pierdolę. Co to znaczy prawo jest prawo? Sprawiedliwość się liczy. To ma być sprawiedliwość. Prawo ma być sprawiedliwe. Jeżeli prawo nie jest sprawiedliwe, jeżeli większość ludzi uważa, że prawo nie jest sprawiedliwe, to należy je zmienić. A nie utrzymywać i mówić, no ale wie pan, takie jest prawo. A ja mówię, a chcesz pan w ryj? Co znaczy takie jest prawo? Prawo trzeba zmienić, jak jest do dupy, jak jest nieżyciowe. Przestać gnoić ludzi za to, że chcą normalnie żyć. Takie rzekome polskie cwajactwo, które polega na omijaniu przepisów. Po prostu Polak czuje, jaki przepis jest durnowaty i go omija, a potem idzie do więzienia za to omijęcie, bo tutaj goście się robią bardziej papiescy jak papież. Nadgorliwość jest gorsza niż faszyzm i te kurwy muszą się przypierdzielać do każdego, bo ci nie wolno wziąć paru papierosów. Wszystkim byłoby lepiej, by były tańsze, ale nie wolno ci wieść. Nieważne, że ci nie dadzą pracować normalnie, że nie pozwolą ci o tak sobie założyć firmy i o tak sobie kosić kasy. To ci będą gnoili, że jakoś próbujesz żyć. Jedziesz sobie samochodem, rozlatującym się. O, dla bezpieczeństwa to trzeba ci dopierdzielić karę, bo ty musisz wszystkie testy, sratesty, atesty przejść tego samochodu, żeby on był dopuszczony do ruchu. Po co? No bo przecież to niebezpieczne, jak ty będziesz takim rozpadającym się gruchotem jechał. Dla nich nie jest ważne, że może ty nie masz na porządny samochód. Dla nich jest ważne, że ty obie trzeba dopierdolić, bo ty jedziesz niesprawnym samochodem. I to jest podstawa. Podstawą jest to, że nie, ty nie płacisz wszystkich ubezpieczeń, wszystkich podatków i wszystkiego, co od ciebie wymagają, dlatego, że nie masz, tylko dlatego, że nie chcesz, że ty jesteś, nie wiem, pijakiem, który wszystko przepija i może, ale nie chce płacić dobrych podatków, w cudzysłowie dobrych, znaczy idących na potrzebne rzeczy. A ty po prostu nie chcesz ich płacić, bo te podatki są nieżyciowe, bo cię zażynają, bo ci nie pozwalają normalnie żyć. Bo zdechniesz tutaj, bo ci goście nie zapewniają niczego. Ani dobrej opieki zdrowotnej, ani dobrej opieki prawnej, niczego. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. prawdziwą kopalnią idei dla mnie jest audycja Kamila Cebulskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Z gości, którzy odwiedzają Kamila i z którymi przeprowadza wywiady, ja potrafię bardzo dużo wyłuskać. To nie jest tak, że ja przyjmuję jakieś wszystko, co oni tam mówią, bo czasem bywają ludzie, z których, że tak powiem, nic nie wyjmuję. Ale z niektórych gości wyjmuję bardzo dużo, tak powiem, wyłuskuję. Zamiast się zapisywać, prawda, do jakiegoś Asbiro czy coś takiego, ja po prostu słucham audycji Kamila i wyłuskuję to, co jest dla mnie najcenniejsze. I powiem, że bardzo dużo mi to dało. Zmieniłem swoje podejście do kilku rzeczy i przede wszystkim wyznaczyłem sobie jakby standardy zachowań w działaniach, które podejmuję. Czyli na przykład, że to, co robię, powinno być dla ludzi. Nie, to, co robię, powinno być dla kasy, tylko kasa ma być efektem tego, że to, co robię, robię dla ludzi. Dlatego tak dużo rzeczy dla kontestacji robię za friko, bo ja się identyfikuję z tym ruchem. Identyfikuję się z ludźmi, którzy tutaj są, chcę, że tak powiem, normalizacji. Chcę, nie wiem, zajmować się pierdołami, typu, nie wiem, organizowaniem obozów RPG, czy, nie wiem, łażeniem na koncerty i nie byciem wkurzanym przez jakieś szuje, nie byciem karanym za niewinność, tak jak to jest obecnie. Z audycji Kamila wyłuskałem sobie między innymi wyznaczenie celów, które się postanawia zrealizować. To jest, że nie wiem, że za 2 lata będę miał już 1 000 000, prawda? I robić wszystko, żeby te cele zrealizować. No i postanowiłem sobie zrealizować cel. Jak się nie uda, to będę kolejnym zasranym Polaczkiem, który dużo mówi, a nic nie robi. A jak się uda, to będę się bardzo cieszył. Postanowiłem być pierwszym, który rzuci kamieniem. Mówiąc krótko, przestać dziwić się temu, że czemu my Polacy nic nie robimy, dlaczego dajemy się gnoić, dlaczego nikt właśnie nie rzucił kamieniem, nikt nie krzyknął, że jest nam źle, tylko potulnie pozwalamy sobie zakładać knebel na usta, gnoić się, niszczyć naszą gospodarkę przez nieżyciowe przepisy, nieżyciowe regulacje, marnować kasę na niepotrzebne rzeczy. No w ten sposób, ja postanowiłem przeprowadzić rewolucję. Nie interesuje mnie, jak to brzmi bez sensu. Nie interesuje mnie, czy ktoś mnie popiera, czy mnie nie popiera. Ja wiem, że są ludzie, którzy mnie poprą. Wiem, że są ludzie, którzy postukają się w czoło. Ja wiem, że są ludzie, którzy mnie poprą i oni chcą rewolucji tylko i wyłącznie po to, żeby móc normalnie żyć, żeby się rząd od nich odpierdolił. Ja wiem też, że są ludzie, którzy mówią, no ale co pan zrobisz? No co pan zrobisz? Co pan, rewolucję zrobisz? Tak, zrobię rewolucję. No jak to tak? No jak to tak można? No panie, takie jest prawo. No więc postanowiłem rewolucję. Zacznę od terminu. Czemu nie? Od czegoś trzeba zacząć. Wyznaczam termin przeprowadzania rewolucji w Polsce. 12 maja 2012 roku. Czemu by nie? Why not? Zorganizuję sobie za jakiś czas mniej lub bardziej stronę. Ewentualnie to umrze, będę kolejnym pieprzonym Polaczkiem, którzy pierniczą o tym, że jest źle, to skandal, ktoś powinien coś z tym zrobić. A jak się uda, to fajnie. Wywalczę sobie i moim bliskim, moim przyjaciołom normalne życie. To nie jest tak, że ja nie mam wizji, jak powinna wyglądać Polska po rewolucji. Ja mam wizję, tylko że ja wiem, że wielu ludzi uzna tą wizję za bez sensu. Ja na przykład chcę przywrócenia monarchii. A dla wielu to jest rzecz nie do łyknięcia. No jak to tak, żeby król nami rządził? No jak to tak? Żeby jedna osoba miała taką dużą władzę? Nie, to nie można. To trzeba rozdzielić na wiele różnych osób, żeby miał się kto z kim wykłócać. I żeby nic nie dało się załatwić normalnie w tym kraju. Mam swoje wizje, ale to jest wiele tych rzeczy, znaczy są kwestie mniej i bardziej dyskusyjne. Na przykład mniej dyskusyjne jest to, że wypada powiesić paru polityków, paru sędziów i może kilku milicjantów za to, jak bardzo krzywdzili, gnoili ludzi. Generalnie należy wypierdzielić większość urzędników, zmniejszyć podatki, znieść, a po prostu poznosić większość podatków od głupich, że tak powiem, rzeczy niepotrzebnych, nieżyciowych. Prowadzić, prawda, wolny rynek i tym podobne rzeczy, tym podobne wynalazki. Dać po prostu ludziom wolną rękę, żeby oni wypracowywali sobie sami bogactwo, żeby Polska stała się bogata tym, co jej obywatele mają w kieszeni. Dlatego tak sobie wymyśliłem. A cholera w to, najwyżej mnie zamknął, że tak powiem, w tym kraju byli tak odważni ludzie, że pozwalali się katować za walkę o wolność. A ja co, mam się przestraszyć jakiegoś mandaciku? Nie, dla mnie obecny rząd jest rządem okupacyjnym. Oni się zachowują jak okupant. Mój rząd powinien o mnie dbać. A jeżeli mój rząd mnie traktuje bardziej jak gówno, niż ludzi, którzy mu nie podlegają, niż obcokrajowców, ja jestem gorzej traktowany we własnym kraju, ktoś może się sprzeciwiać, że wszyscy powinni być traktowani na przykład porówno, że nie wiem, obywatel Polski nie powinien być lepiej traktowany od obywatela, nie wiem, NRD czy Czechosłowacji. No ale ja powiem tak, mój rząd powinien o mnie dbać. Mój król powinien o mnie dbać w kontekście, że ja jestem jego poddanym, a nie traktować mnie jak gówno, mnie traktować jak obywatela drugiej, nawet trzeciej kategorii. Ja chcę normalnego cukru. Normalnego, to znaczy regulowanego popytem i podażą. Jeżeli będzie tani, nieważne, cukier, czosnek, co by nie było z Chin i to będzie wypierało nasz narodowy, to uważam, że należy wyprowadzić policję na ulicę i wpierdolić solidnie tym wszystkim związkowym skurwysynom, którzy wyjdą na ulicę i będą chcieli zabraniać tego. A bo my tu nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom konkurencji, to my będziemy się sprzeciwiać. Proszę bardzo, róbcie sobie akcje promocyjne. Żrzyjmy polskie produkty, nie żrzyjmy zagranicznych. Róbcie sobie takie akcje, proszę was bardzo. Ale zabranianie drugiej stronie wolnego rynku, konkurencji, zabranianie im konkurować, bo oni są z innego miasta, bo oni są z innego kraju, z innego kontynentu, uważam, że trzeba solidnie dupy skopać i tyle. Wolny rynek to jest wolny rynek, a nie jakiś ćwierć wolny rynek, albo narodowy wolny rynek. Nie ma czegoś takiego jak narodowy wolny rynek, jest wolny rynek. Nie ma czegoś takiego jak polski rynek, jest światowy rynek. Jeżeli chcemy handlować ze wszystkimi, to handlujemy ze wszystkimi. W ogóle taka Unia Europejska nam jest niepotrzebna. Ja na przykład proponuję coś takiego po rewolucji, jak Stowarzyszenie o Wolnym Handlu. Plus minus tak by się to nazywało. I po prostu tak, wystąpilibyśmy z Unii Europejskiej i zaproponowalibyśmy wspólnotę gospodarczą bez zobowiązań. Mówiąc krótko, każdy, kto przystępuje do naszej wspólnoty o wolnym handlu, nie wiem jak to by nazwać, może jakoś krócej, może jakoś sensowniej, może jednym słowem, może jednym fajnym skrótem, zobowiązuje się do wprowadzenia u siebie całkowicie wolnego rynku, rozumianego jako żadnych embarg, żadnych akcyz na produkty z krajów, które również należą do tego stowarzyszenia. Mówiąc krótko, jeżeli jakiś kraj zacznie gnoić konkurencję zagraniczną, żeby wypromować własnych producentów, to on będzie wyrzucany z tej organizacji, z tego stowarzyszenia o wolnym handlu i po prostu znowu wrócą celnicy, znowu wrócą cła na granice i tak dalej. Natomiast ci, którzy będą w tej organizacji, będzie to nie obowiązywało, będą mieli wolne granice, wolną wymianę handlową i tak dalej. Bez regulacji, bez Unii Europejskiej. Po prostu stworzymy taką, nie nazwę tego Unia Europejska 2, ale stworzenie tego samego, tylko że dużo lepszego. Mówiąc krótko, jestem przeciwnikiem czegoś takiego jak prawa autorskie w pewnych kwestiach. Na przykład w kwestii własności intelektualnej. Uważam, że jeżeli coś wymyśliłeś, masz prawo na tym zarabiać. Nie wolno ci przeszkadzać innym osobom w wymyślaniu tego samego. Mówiąc krótko, jeżeli ktoś wynajduje lek na raka, a drugi również pracuje równolegle nad lekiem na raka i ten sobie go opatentuje, to ten drugi ma prawo dokończyć badania i sobie wprowadzić swój lek na raka. Tyle, koniec, finito. Jak nie chcesz, żeby ktokolwiek inny miał twój lek na raka, to go zamknij w sejfie i nie ukazuj światu, jeżeli nie chcesz, żeby ktoś na przykład na kasetę magnetofonową, bo powiedzmy ma taki stary magnetofon, nagrywał twoją piosenkę, która leci w radiu akurat, to nie nagrywaj tej piosenki, po prostu nagraj ją, nie wiem, na płytę, po czym tą płytę wsadź do sejfu, zakop go 4 metry pod ziemią i będzie okej, nikt nie będzie nielegalnie odsłuchiwał twojej piosenki. A jak ci się nie podoba to, że ja sobie nagrałem na kasetę twoją piosenkę, która leciała akurat w radiu i sobie ją odsłuchuję na swoim Walkmanie, no to pierdol się! Się nie będę cię pytał, czy mi wolno, czy mi nie wolno. Co to znaczy? Jakieś kutasy będą wywoływać pandemię świńskiej grypy, żeby kasę wyłoić na szczepionkach, co do których mają patent. Nie pytam, jak się nazywał, ale koleś, który wymyślił witaminę C, nie opatentował jej, mimo iż mógł, tylko właśnie dlatego, że dla niego było niepojęte, jak coś takiego można opatentować, coś, co może pomóc wielu, wielu ludziom. Prawdopodobnie zrobię kiedyś audycję o patentach i dlaczego mam takie, a nie inne podejście. Ale skoro tutaj poruszyłem temat swojej wersji pozytywizmu poprzez działanie, poprzez, jeżeli trzeba, to rzucanie kamieniami, ja nie widzę problemu. Dla mnie to jest bez różnicy, jak to się zrobi. Ja powiem w ten sposób. Czy rewolucja krwawa, czy bezkrwawa? No wybieram bezkrwawą. Ale jeżeli bezkrwawa wygląda na tym, że wychodzimy, krzyczymy, po czym idziemy do domu, a rząd dalej sobie rządzi i że nasza kurwokracja wprowadza nam tutaj nierząd, tym burdlu na wiejskiej, no to przepraszam was bardzo. Nie zgadzam się na to. To nie może być tak, że po raz kolejny grupa idiotów nie załatwi sprawy do końca. Proszę sobie prawo do skazania pewnych skurwysynów na szubienicę. Tyle. Czy ja będę musiał ich wieszać, czy komuś skażę to robić, to jest dla mnie nieistotne. Oczywiście jest zawsze dla mnie alternatywą obóz pracy przymusowej, ale żeby zorganizować obóz pracy przymusowej, trzeba raz mieć dużo ludzi, dwa przejąć władzę. I wtedy po prostu zorganizować coś takiego jak obozy pracy przymusowej, gdzie oni będą musieli odpracować to, co nakradli. Ale jeżeli nie ma takiej perspektywy, no to trudno. Why not? To nie jest tak, że ja chcę mordować ludzi. Gdybym ja chciał mordować ludzi, to ja bym po prostu mordował ludzi. Po prostu bym dopadł kogoś w ciemnej uliczce i bym go zadźgał nożem. Ale ja chcę sprawiedliwości, ja chcę normalnego życia. Chcę, żeby mnie nie gnojono za to, że sobie idę ulicą. Za to, że myślę samodzielnie, za to, że mam jakieś poglądy. Żeby mnie nie kneblowali ust. Jeżeli nie chcecie ze mną rozmawiać, to ze mną nie rozmawiajcie, to mi to oświadczę. Że jestem ham skończony i nie chcecie ze mną rozmawiać. Ale co to jest za jakieś głupkowate cenzurowanie się, bo ktoś coś się wypowiedział? Bo ktoś nie miał o czymś pojęcia, pan na jakąś gafę i od razu mi się dopierdala wyrok. Że Durczok, który był schlany, się Michalkiewicza czepia. Też mogę poświadczyć, że Durczok był schlany. Odpierdol się pan, panie Durczok, od człowieka, który głośno powiedział to, co każdy widział. Byłeś pan schlany i koniec. To jest fakt. Nie, myślę, że Durczok mógł być schlany, tylko Durczok był schlany. Był pijany. Nie, myślę, że wydaje mi się, moim zdaniem, tylko tak było. Koniec popiliczną poradnością. Co to kurwa jest? Że ja nie mogę powiedzieć nic. Mi nic nie wolno. Idę sobie ulicą, a my się do pana dopierdolimy. A sąd powie, no policjanci są bezstronni. Dlaczego oni mogliby pana... No bo panie sędzio. Albo pani sędzio. No bo chcę sobie statystyki poprawić, bo im komendant kazał. No jak to tak można mówić, ja pana skazuję. A ja cię pierdolę. Co to ma być? To jest obrzydliwość dla mnie żyć w takim kraju. Jest obrzydliwością dłużej na to pozwalać. Ja jako człowiek z mentalnością niewolniczą nie mogę żyć w takim gównie. Nie mogę, bo ja tego psychicznie nie wytrzymuję. No to wyjedź, no to wyjedź. Sam kurwa wyjedź. Przestań głosować na PO i wyjedź, żeby cię tutaj nie było. Bo jak będą się sami tacy ludzie jak ja, to oni sobie poradzą. Po prostu wpierdolą skurwysynom, a tym się skończy. A jak takie kurwy będą jak ty, to one będą aresztować takich ludzi jak ja. Bo im pan Tusek kazał. Bo policja, której rząd kazał usunąć strajkujące pielęgniarki, siłą je usunie. Po czym, mimo iż rząd im zakazał, wyjdą na ulicę i będą protestować, bo oni jako budżetówka za mało zarabiają. Ten fakt wyzerował mój szacunek do policji. Nie miałem jakiegoś dużego, ale teraz mam na zero. Absolutnie zero. Zero szacunku dla policji i tego, co oni robią. Czasem się zdarzy jakiś pojedynczy policjant, który, nie wiem, zwróci uwagę bandytom, po czym się bandyci go zadźgają nożem. I co? 40 policjantów, którzy nic nie robią, palcem dla ciebie nie kiwną, podpisują się pod tym, że no widzicie, policja to o was walczy, nawet jak nie jest na służbie. Jeden się taki zdarzy, może na 20 policjantów. I tyle, reszta pierdzieli. Co innego jest jakiś antyterrorysta, co innego jest policjant, który faktycznie ma do czynienia z bandytami. A co innego jest ktoś, kto robi przy papierkach i, nie wiem, zgłaszasz mu, że ci rower ukradli. To jest zupełnie inny rodzaj policji. O, bo takie jest prawo, my musimy bla bla bla bla bla bla bla bla. Aha, a ja jestem wolnym człowiekiem i ja ustalam takie prawo. Ja nie potrzebuję mandatu władz. Bo jak ja widzę jakiegoś posła z PO, który mówi, o, my mamy mandat społeczeństwa, mandat poparcia od społeczeństwa, to on mi mówi, my oszukaliśmy większość Polaków, mówiliśmy im, że jesteśmy partią liberalną, że będziemy obniżać podatki, jesteśmy z siebie dumni. Ja mam ochotę człowieka zatłuc. I ja widzę cipę z PiSu, która stoi naprzeciwko i ona... Taka jest jej reakcja, nic nie mówi. Się ten popatrzy. Ja bym ryknął na gościa, że to mi mówisz, że szukaliście większość Polaków, że ich okłamaliście i że jesteście z siebie dumni. No my mandat większości społeczeństwa, społeczeństwo nam zaufało. Tak, wy oszukaliście społeczeństwo, dlatego wam zaufało. Okłamaliście ich. Teraz to wyszło. Wy, kłamiąc, dostaliście mandat społeczeństwa. To świadczy o durnocie społeczeństwa. Ale nie o tym, że wy byliście tego warci. I ja bym to mu wygarnął. Nawet nie kurwywując na niego. Ale cipa z PiSu siedzi i się nie odezwie. Maleńki stareńki. Tu się wykłócają, tu ostro. Potrafią być przeciw PO, bo Kaczyński kazał, bo są przeciw PO, bo są przeciw PO. Bo mówi nawet jakaś dobra ustawa, to PiS będzie przeciw, byleby być przeciw. A trzeba cenzurę wprowadzić, bo to PiS jest za. Czemu by nie? Role się odwrócą. PO od władzy odejdzie, my dobierzemy się do władzy i cenzura zostanie. Będziemy my sobie cenzurować ich. Absolutnie won. Wszyscy won. PO won. SLD won. PSL won. Wszyscy won. PO PiS przede wszystkim, ale tak samo VIP-y i UPR-y też. Won. Nie będzie kurwa partyjniactwa. Każdy niech sobie startuje jako indywidualny. Każdy niech sobie robi na własne nazwisko, każdy niech sobie pracuje na własny rachunek, zero partii politycznych. W niemieckiej konstytucji jest zakaz używania barw i symboli narodowych w kampanii wyborczej. Zakaz. U nas, co spot wyborczy, to pokazuje, jak bardziej jesteśmy polscy niż tamci. Jak to bardziej jesteśmy Polakami niż inni. Ja pytam, czy prawdziwy Polak musi udowadniać to, że jest prawdziwym Polakiem? Nie, po prostu jest. Po prostu sobie jest i koniec. Nie możesz na przykład, nie wiem, jak śpiewał Happy Sad, jestem Polakiem, nie kradnę samochodów i nie jestem Polakiem. A jak powiem, ja jestem Polakiem, nie jestem idiotą ani katolikiem. A mimo to jestem jakoś tam w sposób Polakiem. I patrząc na historię tego dzielnego narodu, który potrafił sobie w naprawdę katorżniczych sytuacjach wywalczać wolność, jestem w szoku, do jakiego stopnia ci pobaci jesteśmy dzisiaj. Do jakiego stopnia można straktować z buta. Masz dosyć polityków? Słuchaj kontestacji. www.kontestacja.com. Machloje, jakich dopuszczał się chociażby obecny rząd, w innych krajach kończyłyby się już dawno rewolucjami, ten rząd by był obalony. Nie mówię, że jakoś wiele by się zmieniło, ale już dawno ci ludzie byliby w więzieniach. A w Polsce można robić, co się chce, ponieważ nie ma ludzi, którzy powiedzą, ja to zrobię. Nie ma ludzi, którzy sobie roszczą prawo do sądzenia skurwysynów. Są ludzie, którzy chcą ich postawić przed sądem. Sądem, który jest obstawiony przez kolesiostwo. Są ludzie, którzy mówią, że to skandal i że rząd powinien coś z tym zrobić. Albo opozycja powinna coś z tym zrobić. Na kogo chcecie iść? Na Kaczyńskiego? Pierdolić Kaczyńskiego i pierdolić tak samo innych ludzi. Kto jest alternatywą? Napierniczak? PSL? I tym podobne pierdoły? Ja nawet nie widzę, żeby alternatywą był fajny Korwin. Co, VIP? VIP chcecie wierzyć? Chcecie im zapewnić co, 15% poparcia? Nie będą mieli nigdy 15% poparcia, będą mieli co najwyżej 5% poparcia. A ja potrzebuję 5% poparcia narodu po to, żeby wpierdolić skurwysynom. Nie po to, żeby się dostać do Sejmu. Ja potrzebuję, żeby wszystkich wypierdolić z Sejmu. Koniec, absolutnie. Jestem za tym, żeby wziąć i spalić ten budynek. Po prostu wziąć, pójść tam z tłumem wkurwionych ludzi. Powypierdać stąd wszystko. Meble, papierzyska, nie patrzeć, tajne, nietajne dokumenty, wypierdolić Straż Marszałkowską, wypierdolić wszystkich posłów, wypierdolić wszystkich senatorów, pójść na stację benzynową, wziąć benzynę, szarpnąć się na ten wydatek, po czym podpalić ten budynek, swajczyć go i tyle. Nawet samo nie powieszenie tych gnoi, a swajczenie tego budynku, który jest symbolem, który wkurwia Polaków od dawien dawna, byłoby, no, jakimś przełożeniem. To byłby symbol zmian w Polsce. To nie jest kwestia obrzucić jakiegoś posła jajkami, a były takie sytuacje, a teraz ich nie ma. Jej się już nie obrzuca posłów jajkami, pomidorami, czymkolwiek. Ja uważam, że się ich powinno obrzucać granatami, tudzież koktajlami Mołotowa. To może by do nich dotarło. Jakby pan Tusk, tudzież inny dostał solidnie po mordzie, to by rozumiał, że nie życzymy sobie cenzury w internecie, nie życzymy sobie wyższych podatków, nie życzymy sobie kłamstw, dlatego absolutnie będę promował tę akcję. Rewolucja w Polsce, 12 maja 2012 roku. Nie wiem, co to będzie. Być może to nic nie będzie, być może po prostu ja się wycofam, bo już się załamię. Bo po raz kolejny ludzie wyjdą na ulicę, pokrzyczą, po czym wrócą do domu. Bo po prostu przyjmę inny punkt widzenia i będę się śmiał. Będę po prostu szyderczo śmiał. Będę co chwilę mówił, a nie mówiłem? Ja miałem rację, a nie wy. I tak na to będę podchodził do ludzi i ich wyśmiewał za to, że ja miałem rację, a nie wy. A nie mówiłem, że jeszcze może zdrożyć benzyna? Mówiłem. A nie mówiłem, że cukier może zdrożeć? Mówiłem. A nie mówiłem, że tak dalej będzie, jak było? Mówiłem. Mówiłem wam, żebyście się ruszyli? Wyście się nie ruszyli. No to się pierdolcie. Mnie naprawdę bezpośrednio tak jakoś to nie dotyka. Oczywiście pośrednio jak każdego. Ale jakoś tak strasznie bezpośrednio mnie to nie gnoi. Nie gnoi mnie to, że są wyższe podatki. Bo ja zawsze jeszcze jestem w takiej fajnej sytuacji, że sobie mogę, nie wiem, nie płacić jakiś składek na ZUS, czy coś, po prostu właśnie wynieść za granicę, albo zarejestrować się gdzieś indziej, poza Polską. Jakoś to wszystko ominąć. Ale mi się tutaj podoba, to jest mój kraj, ja nie będę stąd się wynosił, to panowie Tuski, Schetyny i inne napierniczaki mają się stąd wynosić, bo to jest mój kraj i koniec. Ja sobie tutaj będę sobie żył pogodnie, będę sobie żył w wolnym, bogatym kraju, w którym nie będzie żadnej równości, w którym będzie różnorodność. W Polsce będzie różnorodność, będziemy promować różnorodność, będziemy promować wolny rynek, będziemy propagować politykę dobrego towarzystwa. Jako silny kraj będziemy sobie mogli pozwolić na politykę dobrego towarzystwa. Będziemy rozmawiać z porządnymi ludźmi, z chamami i hipokrytami nie będziemy rozmawiać. Tyle, co będziemy im oznajmiać naszą wolę. W polityce wewnętrznej będzie polityka zwana Polska to nie jest kraj dla obrażalskich ludzi. Będziemy dyskutować o wszystkim, będziemy obrażać innych ludzi. Oni się będą nas obrażać, a my będziemy to mieć gdzieś. Będziemy wprost mówić, że mamy was gdzieś. W Polsce będzie dozwolone obrażanie Mahometa. Będzie dozwolone obrażanie Jezusa. Będzie dozwolone obrażanie kogokolwiek. I tyle. To wcale nie znaczy, że się ludzie będą na prawo i na lewo obrażać. Właśnie wprost przeciwnie. Będziemy walczyć o to, żeby się ludzie nie obrażali. Będziemy nie przyznać im racji. Będą procesy sądowe, że ktoś kogoś, prawda, się czuje obrażony, a sędzia będzie mówił: no to trudno, to jest pańska prywatna sprawa, że pan się czujesz obrażony. Nie wiem, pan zmieni podejście, pan się do przedszkola wróć. Tam było miejsce na obrażanie się. Jeśli dorosły facet, to pan się zachowuje jak dorosły facet, a nie jak przedszkolak. Prosto z tajnego podziemnego schronu, w ten piękny postnuklearny poranek, wita was DJ Krawiec. Dziś wspominamy dawne, wspaniałe czasy, kiedy to jeszcze musieliśmy oddawać państwu zaledwie połowę tego, co zarabialiśmy. Tak, wiem, że młodym trudno w to uwierzyć, ale tak właśnie było. Z tej okazji wspominamy legendarnego założyciela kontestacji, Hugo Lechowicz, bo o nim mowa. To był wielki dwumetrowy facet, z gęstą blond czupryną, z wielkimi barami i łapami jak dwa bochny chleba. Mówią, że potrafił jednym pierdzielnięciem rozłupać na dwie części łeb zmutowanego pobrodźwiedzia. Dwie rzeczy, z którymi nigdy się nie rozstawał. Gitara elektryczna i przerobiona Beretta 9. To właśnie on pamiętnego dnia wysadził w powietrze główną siedzibę ZUS-u, a dzisiaj tylko w mojej stacji prawdziwy rarytas prosto z listy piosenek zakazanych. Jeden z pierwszych wielkich przebojów Hugo Lechowicza. Sorki ludziska za słabą jakość, ale niestety nie posiadam tak wypasionego sprzętu jak kontestacja w dniach swojej świetności. A teraz pchła z syfilisem. To była miłość, co zdarza się raz. Miłość, co spokój skradła. Żyła raz pchła, co kochała psa. Psa, którego jadła. Piłsudski mówił, że Polacy chcieliby wolności, ale chcieliby, żeby ta wolność kosztowała 5 zł i 2 krople krwi. Chyba mamy właśnie taką sytuację, że Polacy chcieliby być wolnym narodem, ale nie chcieliby nic robić dla wolności. Pozytywizm ja jak najbardziej popieram, przekonywanie ludzi i tak dalej. Tylko, że ja jestem pragmatykiem. Wiem, że większość ludzi, nawet będąc przekonana do wolnego rynku, nie kiwnie palcem. Ja proponuję wprowadzić wolny rynek. Nie przekonywać ludzi do wolnego rynku i żeby oni potem sobie, nie wiem, referendum zrobili czy zagłosowali demokratycznie, żeby wprowadzić wolny rynek. Ja proponuję wprowadzić wolny rynek, dać go ludziom i niech ludzie obczają, jak to wygląda. Tyle. Koniec. W cudzysłowie zmusić ich do wolnego rynku. Bo to, że ludzie dzisiaj wykorzystują jakieś, nie wiem, sytuacje, że sobie założą związek zawodowy 2 dni przed zwolnieniami w firmie i nie można ich zwolnić, to ja bym powiedział, że jest bardzo pozytywna cecha. To jest dostosowywanie się Polaków do warunków, jakie ich otaczają. Mamy wspaniałą zdolność asymilacji, tylko problem polega na tym, że zamiast zwalczać nieżyciowe przepisy, to my je omijamy. Uczymy się omijać niewygodne przepisy, zamiast walczyć o to, żeby ich w ogóle nie było. Ja chcę walczyć o to, żeby tych przepisów nie było. Jeszcze nie wiem jak. To znaczy, tak naprawdę to ja wiem jak, ale że tak powiem, trzeba mierzyć siły na zamiary. Zamiary na siły. Dlatego póki co będę tym radykalnym głosem kontestacji. Póki co będę mówił, że po prostu trzeba wpierdolić. Najzwyczajniej i najkulturalniej świadczeniem. Wpierdolić i wtedy zacznie się normalizacja w tym kraju. Dopóty ludzie zachowują się, jakby się nawąchali jakiegoś kleju, tudzież innego prozaku, dopóty dobrze nie będzie. Będzie gorzej, gorzej, gorzej. Ja mówię, mnie to w jakiś sposób nie dotyka. Być może po prostu będę takim sarkastycznym człowiekiem i będę tylko mówił, a nie mówiłem za każdym razem. Ja mam pozycję w tej chwili taką wygodną, że mogę tak robić. Ale ja nie chcę. Ja chcę żyć w wolnym kraju, chcę sobie wywalczyć wolność. Nie zapracować na wolność. Nie. Arbeit macht frei. Chcę sobie wywalczyć wolność. Żądam wolności. Ja, panie Tusk, panie Schetyna, panie Komorowski, panie Palikot i jeszcze paru innych, będę ustalał prawa w tym kraju. Nie dlatego, że ja jestem tu najmądrzejszy i najwspanialszy, ale dlatego, że ja mam mentalność nieniewolniczą. W przeciwieństwie do was. I dlatego ja będę żądał od was, żebyście wy dostosowywali się do moich praw i zapierdalali w obozach pracy przymusowej na wieloletnich wyrokach, a nie wprowadzali mi tutaj cenzurę. Gdyż w inny sposób gnoili mnie za nic. Ja żyję w kraju, w którym mogę być gnojony za nic, w którym idę sobie ulicą i się do mnie przypierdalają. O nic! Jak ja mogę brać pod uwagę coś takiego, że coś jest nielegalne? Jak mogę brać pod uwagę, że jakieś zgromadzenia, że jakieś pikiety, że jakieś rewolucje są nielegalne, że nie wiem, strzelanie do polityków jest nielegalne? Jak mogę brać to pod uwagę? Że obicie mordy komuś jest nielegalne? W takim systemie, w którym nielegalne jest cięcie drzewa na własnej posesji, które się postawiło samemu. W takim systemie, w którym nielegalne jest bycie bogatym. W takim systemie, w którym nielegalne jest mieć własne zdanie, różne od zdania ogółu. Ja muszę zniszczyć klatkę, to jest koniec, finito, ja nie będę się z panami pierdolił. Ja postuluję o to, żeby panów albo powiesić, albo skazać na wieloletnie wyroki, nie we więzieniach, tylko w obozach pracy przymusowej. A jak w jakiś sposób panowie stwierdzicie, że pierdzielicie i nie będziecie robić, to albo was się spałuje, albo wam się wymierzy znowuż to karę śmierci, się was po prostu powiesi. Ja nie będę stąd wyjeżdżał, ja nie będę emigrantem. Sytuacja nie jest tak tragiczna, żeby sobie stąd się wyjeżdżać. Ja się będę tutaj organizował, będę szukał przyjaciół, będę szukał zwierzchników. Będę nawoływał do tego, żeby wam wpierdolić, żeby was obalić. Na razie wyznaczyłem sobie termin. Może się nie uda, ja wtedy wzruszę ramionami, jak się nie uda. Nawet jak mi ludzie powiedzą, o widzisz, a tobie się nie udało. Bo dzisiaj jest taka sytuacja, że ja bym sam poszedł obalać Sejm i ja stanę przed tym Sejmem i będzie, nie wiem, za mną powiedzmy 40 ludzi, albo 80 nawet. Tylko ja bym, chodźcie na Sejm, oni by dostali po przeciwnej stronie drogi i będą mówili, no to idź, no to idź. My nie przyjdziemy ci pomagać, my przyjdziemy tylko popatrzeć, jak obalasz Sejm. I się będą ze mnie śmiać, że ja tu jeden przyszedłem obalać Sejm. I ja wtedy pójdę i mnie, nie wiem, pierwszy lepszy ochroniarz powstrzyma. A oni machną ręką i się będą ze mnie śmiać. A potem będą płakać. Żyją w takim skurwysyńskim kraju, że powiedzą, że w Polsce się nie da żyć, w Polsce się nie da żyć. Kto was powstrzyma? Co, milicja? Która się boi własnego cienia? Wojsko, które nigdy w tym kraju nie strzelało do cywilów? Nie pamiętam nazwiska tego generała, ale jak w latach 70. studenci walczyli o wolność słowa, to któryś z generałów dostał po prostu rozkaz strzelania do tych studentów. I on odmówił wykonania rozkazu. Za co go wyrzucili z wojska. Zdegradowali i wyrzucili. Bo on odmówił strzelania do cywilów. Polska ma swoją specyfikę. Tutaj wojsko nie strzela do cywilów. Dlatego absolutnie wprost bym krzyknął do panów generałów, że wasz interes jest w tym, żeby was przestali gnoić politykierzy, którzy każą wam wysyłać pisemko do Warszawy, czy możecie sobie zmienić trasę konwoju w Afganistanie, bo się ta zrobiła niebezpieczna i musicie czekać 3 miesiące, zanim wam odpowiedzą. Zacznijcie zauważyć, jak ludzie, stańcie po naszej stronie, a nie brońcie tego kurwokratycznego rządu, dlatego nie mam żadnego szacunku dla policji, jeżeli bym potrafił gnoić ludzi, którzy walczą o swoje, nieważne jak wartościujemy ich. Pielęgniarki walczyły o zaległe wypłaty, o to, że się je olewało, o to, że się im coś obiecało i się nie dotrzymało obietnic. I te skurwysyny potrafiły je usunąć. Siłą. Bo rząd im kazał. A mimo iż mają zakaz protestowania, zorganizowali się i poszli sobie strajkować, bo oni muszą pokazać, że oni są budżetówką i oni są źli na rząd, że rząd ich oszukuje. To co kurwa, innym nie wolno, a wam wolno? Grupa rosłych facetów. Ja rozumiem, prawda? Po prostu sobie pielęgniarki, kobietki. No, tutaj może dziwić obecność jakichś dużych sił policyjnych. W przypadku, powiedzmy, stoczniowców, górników, rolników, no jest to jakoś uzasadnione, bo robią rozróbę, robią syf. Ale idzie grupa rosłych facetów, która ma dostęp do broni palnej nawet. No kurde mole, przepraszam bardzo, gdzie jest policja? A, to ci, co strajkują, aha. No to, gdzie jest inna policja, nie wiem, wezwijcie tu jakąś antyterrorkę od razu. SWAT polski, czyli ateków, właśnie. Niech zabezpieczają to. Co to jest? To są przecież kuźwa niebezpieczni faceci, oni mają dostęp do broni. Oni mogą, nie wiem, coś komuś krzywdę zrobić, to nie wiadomo, co to się może stać. Trzeba to jakoś zabezpieczyć. Nie wiem, wojsko! Wojsko wezwijcie! Niech czołgi przyjadą, niech celują do nich w kałaszy. Nie, okazuje się, że jak policja strajkuje, to nie ma wokół policji, bo przecież nie będą swoich stać przeciwko swoim. Ale jak ty strajkujesz, to cię znoją, bo pan strajkuje nielegalnie, bo pan wiecie swoje słowo kurwa, to my pana aresztujemy, panu damy mandat. A potem wyjdzie komendant, zobaczy protestujących, powie, o kurwa, ale ich najebało. Żaden się nie postawi, cisza, cisza, głup. Nie, absolutnie, zero szacunku dla policji. Ja na przykład nie przepadam za hip-hopowcami, którzy tam pierdolą, jak to niebezpiecznie, jak to HWDP, jak to JP na 100%, bo większość z nich do czynienia jakiegoś konkretniejszego z policją nie miała, albo z powodu jakichś pierdół totalnych. Ale absolutnie szacunek dla policji wynosi zero. Ja chcę rewolucji. Ja chcę przewrotu w tym kraju. Ja chcę, żeby wypierdolić tą całą czeradę. Ja chcę zmian na lepsze. Ja mogę napisać, jakich ja chcę zmian, na jakiejś stronie internetowej, czy czymś podobnym, jakie ja proponuję zmiany, jakie co mnie przekonuje i tak dalej. I promować siebie jako, nie wiem, jakiegoś naczelnego wodza powstania. Tylko ja wiem, że jak jeżeli ja to zrobię, to zaraz ludzie o byle pierdolą się przyczyną. Jeden powie, a nie, ten Mariusz, to on przeklina, to nie można takiego człowieka poprzeć, no bo ja popieram kontestację i misję wolnościową i nawet rewolucję popieram, ale nie, to nie można. O, poza tym on mówi, żeby tych ludzi wieszać, no jak tak można? Nie, to trzeba humanitarnym być, to trzeba ich, nie wiem, może do więzienia, może trzeba ich odsunąć od władzy, ale nic im nie robić, ale jestem cipą, jestem polską cipą. Jeżeli ja napiszę, że nie wiem, że mnie interesuje wolny rynek, to tu mnie ktoś poprze. Jak ja na przykład napiszę, że uważam, że nie wiem, Główny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma wbrew pozorom jakiś swój sens, to od razu tam wśród osób powie, że takiego człowieka nie można poprzeć. Jak ja napiszę, że nie wiem, że należy dać ludziom powszechny dostęp do broni, to zaraz ludzie zaczną straszyć, jakie to straszne morderstwa będą przy użyciu pistoletów. Jak ja napiszę, że jestem monarchistą i że mi odpowiada jednowładztwo, to zaraz się ludzie mnie wyśmieją, bo jak to tak możliwe? Nie, to się nie da tego wprowadzić. Ja powiem w ten sposób, da się wprowadzić monarchię w Polsce. Jak najbardziej, w 100% da się. To tak jak ludzie mówili, że komunizm musi upaść. No co inni się śmiali, to jest niemożliwe. Związek Radziecki to potężne państwo. On nie może upaść. Demokracja jest dobrym systemem, no co to chcesz, to trzeba tylko ludzi powymieniać, bo ci, którzy są, to są źli, a ci, co będą później, to będą tacy lepsi, jak my tych obalimy, co są źli i swoich wybierzemy, to tak, to będzie dobrze. Nie. W Polsce kurwokracja jest już od dawien dawna. To się powtórzyło, bo my się nie nauczyliśmy na błędach naszej historii, więc powtarzamy je, jak niespłaconą karmę. Dlatego postuluję o zbieranie się, o nawoływanie... Ja mówię, czemu by nie? Zróbmy tak, zorganizujmy jakiś konkretny happening, który się będzie nazywał obalanie rządu polskiego albo bić kurwy i złodziei. O! Happening pod tytułem bić kurwy i złodziei. Wytyczne. Podchodzimy pod Sejm, pierdalamy jakiejś policji, idziemy na Sejm, zerdalamy politykom, po czym podpalamy ten kurwidołek. Tyle. Dla jednych jestem jakimś wariatem, a drugi jestem kolejnym pieprzonym Polaczkiem, który dużo gada, ale niczego nie zrobi. Dla innych jestem kimś, kto się nadaje na wodza. Kimś, komu warto powierzyć. Może i nawet swoje życie. Z kim warto pójść do boju. Z kim warto, nie wiem, zastrzelić dwóch czy trzech polityków, po czym pójść do więzienia. Byleby tylko wywalczyć sobie jakiś skrawek wolności. Ale szczerze mówiąc, mnie to pierdoli, co wy sobie o mnie myślicie. Ja nie mogę żyć w tym gównie, tej toaletowej atmosferze, bo ja tu psychicznie wymiotuję, ja się wykańczam psychicznie w tym gównie. Ja nie będę wyjeżdżał, bo mi się tutaj podoba żyć, fajnie jest, lubię tutaj żyć. Podoba mi się ten skrawek świata. Tylko ja będę żył w wolnej Polsce, bo ja sobie wolną Polskę wywalczę. W taki czy owaki sposób. Czy będę musiał zarząć 40 skurwysynów, czy 800, czy tylko dwóch, a może nikogo? Nie jest to dla mnie istotne. Albo będę jakimś takim sarkastykiem, który będzie się wyśmiewał i zawsze mówił, a nie mówiłem. I będę na sobie dzwonił na kontestację i mówił, a nie mówiłem. Albo realnie coś zrobimy. Ja wiem, że jak jest jakieś takie nawoływanie do nienawiści, ja mogę pójść do więzienia. Ale co mnie to obchodzi, no ludzie? Ja za byle gówno w tym kraju mogę pójść do więzienia, za to sobie idę ulicą. A to, że ktoś sobie coś ubzdura, to ja mogę iść do więzienia. Bo sędzia się pomyli, nie będzie mu się chciało sprostowywać swojej pomyłki, to ja pójdę do więzienia. W takim systemie ja się niczego nie boję. Jak ja się mogę bać? To już jest do takiego absurdu sprowadzone, że jeżeli ja w jednym szeregu jestem przestępcą z gościem, który chciał drzewo na własnej posesji, który zbudował sobie dom bez jakiegoś świstka, ja nie pozwolę siebie gnoić za nic. Ja mogę iść do więzienia za zabicie jakiegoś polityka. Ja mogę iść do więzienia za próbę, nie wiem, puczu, ale nie mogę iść do więzienia za pierdoły, za niewinność. Jako człowiek z mentalnością niewolniczą nie mogę żyć w tym gównie. Nie mogę. Nie jestem w stanie. Więc wolę nawet dać się zabić, byleby w tym nie żyć gównie. To mnie niszczy. I pierdolę przekonywać większość kurwi Polaczków, którzy nie kiwną dla mnie palcem, tylko powiedzą, no takie jest prawo. No mógł się nie stawiać. Mógł być bydlęciem jak my. Ja potrzebuję garstki ludzi, którzy się nie cofną przed walczeniem sobie wolności, a nie rzeszy. Na chuj przekonywać większość. Większość nie ma racji, większość nigdy nie miała racji. Większość nie kiwnie dla was palcem. Ja potrzebuję ludzi, którzy walczą sobie wolność. Walczą sobie i swoim bliskim. Ludzi, którzy nie chcą kompromisu. Ludzi, którzy nie znają pojęcia pokoju za wszelką cenę. Którzy nie znają pojęcia spokoju za wszelką cenę. Którzy nie będą pozwalali pluć i lać sobie gnojówy. Na łeb, mówiąc, że no deszcz pada, o dziwne anomalie, czekolada leci z nieba.